پیارے باپا جان، آپ نے فیضان رمضان میں جو مدنی بہاریں لکھی ہیں ان میں کہیں کہیں گناہوں کے اظہار کیے گئے ہیں، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ گناہ کا اظہار گناہ ہے، برائے کرم اس کی وضاحت ارشاد فرما دیں۔ بے شک گناہوں کا اظہار جو ہے وہ بھی گناہ ہے، مثلا کسی کی نماز فجر کی قضا ہو گئی اور اس نے قضا پڑھ بھی لی، اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تم نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی تو اس کو کہہ دے کہ میں نے پڑھ لی، یہ نہ کہے کہ میں نے قضا پڑھی، یا ابھی نہیں بھی پڑھی تو یہ نہ کہے کہ میں نے قضا کی، کہ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ بہت سارے نادان عیسائی رائے چٹھیاں لکھتے ہیں، اپنی خط لکھتے ہیں، اس میں بلا ضرورت بھی گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، غیبتوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ ہمیں جو مکتوبات ملتے ہیں بعضوں کا تو بس وہ میں جی کڑوا ہو جاتا، چھوڑ دیتا، مکتوب پڑھتا ہی نہیں، اتنے اس میں ضرورت نہیں ہوگی نا۔ ضرورتاً اگر کوئی گناہ کا اظہار کرے اس کی بات دوسری ہے، ٹھیک ہے نا، تو بلا ضرورت گناہ کا اظہار کرنا گناہ ہے۔ اب ضرورت کا جہاں تک تعلق ہے تو احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام علیہ مردوان سے بھی ایسے واقعات منقول ہیں جن میں گناہ کا اظہار ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن وہ عرض نہیں کروں گا، میں مجھ سے ہمت نہیں ہوتی اس طرح کے واقعات پیش نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال وہ دلیل کے لیے کہ ایسے واقعات ہیں۔ اور کتب سیر میں، سیر جمع سیرت کی، کتب سیر میں یعنی سیرت کی کتابوں میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے واقعات بکثرت ملتے ہیں جن میں گناہوں کا اظہار موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور ولی اللہ گزرے ہیں، ان کا احوال تذکرۃ الاولیاء میں ہے، ان کے احوال میں یہ ہے کہ وہ ابتدان سود خور تھے۔ اسی طرح سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے بزرگ اور محدث گزرے ہیں، ابتدان وہ ڈاکو تھے، ڈکیتی کے واقعات ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست ولی اللہ گزرے ہیں، با کرامت بزرگ تھے، لیکن اس سے پہلے عشق مجازی میں گرفتار تھے، کنیز پر عاشق تھے۔ اس طرح بہت سارے اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ابتدائی حالات میں ان کے گناہوں کا تذکرہ ہے اور انہوں نے چوٹیں کھائیں اور گناہوں سے توبہ کی، تو اس کے واقعات امت کی ترغیب کے لیے بزرگان دین نے لکھے۔ اور اس طرح کے گناہوں کے واقعات آپ کو پڑھنے تو شرح الصدور میں بھی بہت ملیں گے، حالانکہ جو مسلمان فوت ہو جائے اس کے گناہ کا اظہار کرنے کی صراحتاً حدیثوں میں ممادہ ہے، اس کا نیکی کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، ورنہ مگر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث اور مستند احادیث کے مجموعے لکھنے والے بزرگ گزرے، انہوں نے کئی اموات کے یعنی کہ مرنے والوں کے گناہوں کا تذکرہ کیا کہ اس گناہ کی ان کو یہ سزا ملی، اس گناہ کی یہ سزا ملی، نے ایسی حکایتیں انہوں نے نقل کی، یہاں تک کہ وہ گور کنو کی روایتیں تک نقل کی۔ ان کا تو یہاں کیا مدعا یہ ہے کہ مسلمانوں عبرت سے، نیت سے احکام تبدیل ہوتے ہیں، تو جہاں جہاں گنجائش ہوتی وہاں نیتیں تبدیل کر کے وہ گناہوں کو پیش کرنے کی اجازت کی صورتیں میں نے عرض کی آپ کو۔ تو اسی طرح میں نے فیضان رمضان میں، بلکہ فیضان بسم اللہ میں، پیٹ کا قفل مدینہ میں، آداب طعام میں، جگہ بہ جگہ اس طرح کے واقعات اپنے عیسائی بھائیوں کے لکھے ہیں کہ جو پہلے کوئی ڈکیتیاں کرتا تھا، کوئی شراب خوریاں کرتا تھا، کوئی چوریاں کرتا تھا، اس طرح کے واقعات لکھے ہیں، اور پھر وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر اصلاح پذیر ہوئے۔ البتہ میں نے یہ احتیاط کی ہے کہ ان کے نام نہیں لکھے واقعات میں، نام سے ان کی تشہیر نہیں کی ہے، نام حذف کر دیے، بارہا ان کی پہچان بھی حذف کر دیے کہ اس کے پتہ نہ چلے کہ یہ ہے۔ لیکن اب بہت سارے ایسے عیسائی بھائی بےچارے ہوں گے کہ جو پکڑ پکڑ کے کہتے ہوں گے کہ میرا واقعہ دیکھو کتاب میں، اب یہ ان کے نصیب کہ وہ خود ڈھول پہن لیں تو میں ان سے چھین نہیں سکوں گا، ورنہ میں نے تو مطلب ان کی تشہیر نام لیے بغیر کی ہے۔ تو عبرت کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو عبرت ہو اور ایک اہل حق کی تحریک دعوت اسلامی کی نیک نامی ہو، لوگ اس کے قریب آئیں، گناہوں سے تائب ہوں اور اس سے برکتیں حاصل کریں، تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتوں سے ایسے مواقع پر گناہوں کے اظہار کی اجازت ہو جاتی ہے. تو اس لیے گناہوں کا اظہار اگر آپ کریں گے اس نیت کے ساتھ حسب ضرورت، اور پھر بھی اس میں یہ احتیاط کی جائے کہ ایسے گناہ کا تذکرہ نہ کیا جائے جس سے عام طور پر فطرت سلیمہ گھن کھاتی ہے، یا یہ کہ اب ایسے حالات ہیں کہ وہ گناہ بیان کرنے پر لوگ نفرت کر دیں گے. تو ایسے گناہوں کے اظہار کو حذف کر کے ایسے گناہوں کا تذکرہ کیا جائے جن سے لوگ گھن نہیں کھاتے. اب مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ دے کہ میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر میں نمازی بنا، تو کوئی اسے گھن نہیں کھاتا. یہ حالانکہ نماز نہ پڑھنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ اس گناہ کا اظہار لوگ بربلا کرتے ہیں، بلکہ اذانیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، مسجد کی کرائے کی دکان ہے اس میں بیٹھے بیٹھے گپے مار رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور لوگ ان کو برا بھی نہیں سمجھتے. ایسے حالات میں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا تو تھوڑا سا ہلکا سا شوق لگے گا، لیکن پھر بھی اتنا لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھتے ہیں، بہت بڑا عیب ہے. عام فرض نمازوں کے مقابلے میں جمعے کی تاکید زیادہ ہے، لیکن لوگ، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا تو تھوڑا بڑا جھٹکا لگے گا، لیکن پھر بھی کہیں گے کہ یار، اور اچھا یہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور دعوت اسلامی میں آ کر اب تہجد گزار بن گیا، تو اس سے لوگ دعوت اسلامی کی طرف کشش کھائیں گے. اچھا دعوت اسلامی ایسی تحریک ہے، ہم تو سمجھے کہ یہ یوں ہے اور یوں ہم تو سنتے تھے، لیکن واہ انہوں نے ایسے شخص کو کہ جو عید کی نماز تک نہیں پڑھتا تھا اس کو تہجد گزار بن گیا، چلو بھائی ہم بھی دعوت اسلامی میں چلتے. تو اس طرح گناہوں کے اظہار کی صورت میں کہ لوگوں کو ترغیب ہو، گناہ کا اظہار کرنے میں حرج نہیں ہے. تو آپ بہاریں لکھوائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسے گناہوں میں آپ کا ابتلا تھا تو اس نیت سے کہ لوگوں کو ترغیب ملے گی، دعوت اسلامی کے قریب آئیں گے، آپ ان گناہوں کا تذکرہ بھی لکھوا دیجئے. انشاءاللہ آپ کا نام کتاب میں نہیں لکھا جائے گا، اگر کتاب میں آیا تو یہ ضروری نہیں. میں نے صبح بتایا تھا کہ ہزاروں بہاریں مجھے تو یعنی کہ مبالغے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہزاروں سینکڑوں بہاریں ملی ہیں، لیکن سب تو کتاب میں آ نہیں سکتی، ہر بہار ایسی ہوتی بھی نہیں ہے جو کتاب میں آئے. اور آپ دوسروں کو اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا کریں کہ یہ میری بہار ہے، تو اس میں یہ کہ ریاکاری اور حب جا کی آفتوں میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں. بالکل آپ اگر آ بھی گئی تو چپ ہی رہیں، اپنے گناہوں کا مہربانی کر کے آپ خود اشتہار نہ پھیلائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.